جو لوگ پریشانیوں اور تنگ دستیوں کی وجہ سے شکوا شکایت کرتے بلکہ بعض اوقات معاذ اللہ عزوجل کفریہ کلمات بک دیتے ہیں، ایسوں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ رب کائنات عزوجل نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، چنانچہ پارہ 14 سورۃ النحل کی 18 آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور اگر اللہ عز و جل کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا رہے، کہ اس طرح نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، ترجمہ کنز الایمان، اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ جو نادان بندے ناشکری کرتے ہیں ان کو اللہ عز و جل نے عذاب شدید کی وعید بھی سنائی، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ عز و جل ایمان والوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے ان کے گناہ مٹاتا اور درجات بڑھاتا ہے، لہذا جب بھی مصیبت آئے اس آیت کریمہ کو ذہن میں لے آئیے۔ چنانچہ پارہ 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ترجمہ کنز الایمان، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ یاد رکھیے، صرف انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ اور اولیاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہی امتحان نہیں لیا جاتا، عام مسلمان بھی آزمائے جاتے ہیں اور پھر صبر کر کے خوب رحمتیں لوٹتے۔ چنانچہ خدا رحمان عز و جل کا فرمان رحمت نشان ہے، پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 تا 157، یہ وہ آیتیں ہیں جو عموماً نمازوں میں امام صاحبان پڑھتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ عز و جل کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب عز و جل کی درودیں ہیں۔